179 वानसर्ग। आथ सारा विश्व निराकार चिन्मात्र रूप से स्थित है, आथ पूर्वोक्त शंका का अवसर कहा है। यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार त्रिलोकी केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्व ही है। इसमें अज्ञानियों द्वारा मूर्त रूप से ज्ञात भूतों का संभव ही नहीं है। इसलिए कहाँ से शरीर आदि हो सकते हैं और कहाँ से समूर्त वस्तु हो सकती है। जो यह कुछ दिखाई देता है वह अमूर्त ब्रह्मा ही व्याप्त है। चिदाकाश में चिदाकाश स्थित है। सकल विषमता से मुक्त शांत ब्रह्मा में स्थित है। आकाश आकाश में स्थित है। ज्ञान ज्ञान में स्फुरित है। जैसे जागृत काल में स्वप्न संविन्मय शांत अमूर्ताकार रहता है, वैसे ही सब कुछ संविन्मय चिन्मात्र शांत होकर अमूर्ताकार से स्थित है। आपके द्वारा कही गई यह सप्रतिक स्थिति कहाँ है? जहाँ पर कि यह आपकी शंका अग्रसर हो, यह अर्थ है। 1-4 वर्टिकल बार देह, उसके अवयव आदि प्रबुद्ध जागे हुए पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र ही हैं, इसलिए उनमें समूर्तता की शंका अज्ञानी की दृष्टि से ही हो सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकती। आई ऐसा कहते हैं, देह के अवयव कहाँ है, कहाँ आंतड़ियां हैं, कहाँ अस्थिपंजर कंकाल है। आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान समूर्त जानिए। 5 वर्टिकल बार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप केवल साहस ही है, यह समझना ठीक। पेज 746। श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध नहीं ऐसा कहते हैं, हाथ संवित चिन्मात्रक हैं, सिर संवित है, सब इंद्रिया संविद रूप हैं, सब कुछ शांत अमूर्त है, समूर्त कुछ भी नहीं है। सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भी मूर्तता अहेतुक प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि तस्य त्रय अवस्थास्त्रयः स्वप्नाः नेह नानास्ति किंचन यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति। अर्थात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से ही जगत का अपलाप किया जाता है। 6-7 वर्टिकल बार कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ब्रह्मा निर्विकार और अद्वितीय है, अन्य कारण कोई है नहीं। आथ जगत की अनुत्पत्ति ही है। तत्वदृष्टि से यों जगत के अपलाप की उत्पत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि के अनादि होने से कारण परंपरा का संभव होने के कारण तथा ब्रह्मा की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सबकी उत्पत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वह वैसा प्रतीत होता है, यो अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों की उत्पत्ति होती है। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संवित उपलब्ध यह जगत न तो अत्यंत असत है और न अत्यंत सत है, किंतु सद्वत है। यह कहते हैं, कारण के बिना कार्य सद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संवित निस्संदेह प्राप्त करती है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के सर्वरूप होने से सब कुछ का सर्वत्र सर्वथा संभव है, वैसे ही जागृत में भी चैतन्मय होने से ब्रह्मा की सर्वात्मरूपता का संभव है। 9-10 वर्टिकल बार मायावाद में तो सब अविरुद्ध है। यह कहते हैं, 2466 नाना और अनाना रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारणजन्य भी सत्ता है। एक भी सहस्र हो जाता है, जैसे कि ये ऐंदव संकल्प जनित जगतों के समूहों के साथ लाखों भूत बन गए, वैसे ही हजारों संवित भी एक हो जाती हैं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में सब सृष्टियों के साथ विष्णु आदि का आदि से ब्रह्मा रुद्र चंद्र इंद्र सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिए। एक शरीर होता है। 11-13 वर्टिकल बार भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की ऐक्य प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है, यह कहते हैं। सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही है, 14। वैसे ही एक ही आत्मा भ्रांति से देहादि नानात्व को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता है, यह कहते हैं। यह संविदाकाश ही स्वप्न में उदित देह की तरह प्रकट हुआ है, स्वानुभूति से स्फुट भी स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संवित रूप ही है, वह संवित ही दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर अनानुभवात्मिका जगत पर प्रतीत होती है, इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। जिस प्रकार एक ही निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है, जैसे वायु और स्पंद अभिन्न है, वैसे ही चित और जगत अभिन्न है, इसलिए यह जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। दृष्टा दृश्य दर्शन रूप से सर्वपदार्थ शून्य चिद्भान परमार्थाकाश ही स्वप्न की भांति प्रतीत होता है, इसलिए यह जगत एक चिदाकाश ही है। चूंकि प्रथम सर्ग से ही ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत्व असत ही है, इसलिए स्वप्न में प्राप्त। पेज 747, सर्ग 180, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2467। व्याघ्रादि के भय की तरह परिज्ञात होते ही यह संपूर्ण तथा शांत हो जाता है। एक ही संवित का स्वप्न में जिस प्रकार अनेक रूप से भान होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में एक ही संवित का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है, 15-20 वर्टिकल बार अनेक दीप प्रभाव के एकवत भान की तरह एक ही माया शक्ति का अनेकधा भान हो सकता है, यह कहते हैं। जैसे बहुत दीप कोम वाले घर में बहुत सी छायाएं कांतियां एकवत प्रतीत होती हैं, वैसे ही सर्वशक्ति परमात्मा की एक शक्ति माया भी अनेक रूप प्रतीत होती है। आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह के स्फुरण की भांति इस ब्रह्मरूप समुद्र में जो सीकर स्फुरण है, वही यह सृष्टि है। अंतर केवल इतना ही है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है, वह आकाश धर्म शून्यता से अनुविद्ध रूप से स्फुरण न होने के कारण अत्यंत भिन्न रूप है, और ब्रह्मा समुद्र में यह स्फुरित हो रहा सर्गबिंदु किंचन मात्र भी भिन्न नहीं है, 21-22। 179वां सर्ग समाप्त।